מחממים קפה. תן לי פה שנייה להתארגן, אני פותח הבופה. עוד לא שטף את הכלים, לא תדליק את המכשירים, תכוון את הגיטרה ובוא נשב על השירים. יש יום לא נורמלי, אחי פה פנומנלי, קח את המים, תן לנו משהו אקטואלי. יושב בגסה, בגסה, אין מסה, רק עסה, על בורגוס וקבסה, מלך כמו מובסה, על הגורים אני פסה, אני מכניס גם דאצ' של פסה, של לחיות תחת המסה, מה יאכל לך? ופתאום המוזה פסה, יוצא אל הטרסה, אופס אני חוזר. אותו לא באותו עם רוסה. שוב אנחנו כאן, בסלון של סלומון, הכל כמעט מוכן, בסלון של סלומון, עד שצא רשם, בסלון של סלומון, אז בוא נרים את הבניין. שוב אנחנו כאן, בסלון של סלומון, כולנו בעניין, בסלון של סלומון, יש לנו את הזמן, בסלון של סלומון, אז בוא נרים את הבניין. שוב אנחנו כאן. זה מגלגלים את זה, לא מהשנים את זה, כי יום ראשון מקליטים את העדים את זה. והנה מחשבות הדוביות ושאלות הדוביות, חודרים ללב ולחיות עם צמד של הקוביות. שתינו דרינקים עם מיילו ודיידו, שתינו וויסקי פינחנו בהיידרו. אמרתי בואו תענו אל על הדירה פה, אבל ג'י אמר לי די ודיידו אמר לי לא. אדם זכר אלפא נושא את הגן, יצר הישרדות חזק ורצון להתפרגן. מניבן קבלות וניסיון, ומי אני? הטורף, הטרף, או הפיתיון. יש לו רגע נאום, חר המדינה ולכל העצבים, אז אני כל הזמן צריך מקום לשפור את החרוזים. כל החיים צריך מיטה לרק, פעם אחת אני חז, תעביר גם, תסביר גם, תעביר גם פה מלאב. שוב אנחנו כאן, בסלון של סלומון, הכל כמעט מוכן, בסלון של סלומון, עד שצא רשם, בסלון של סלומון, אז בוא נרים את הבניין. ים בדרמה, כמה חרוזים עוד כמה, עד שיצא השן. חוזרים למקורות, כותבים את השורות, באפרות כוסות יונר ומיץ קופי פיס. זה הרבה של הרמה, להביא לכם בסבבה, נעל הונדה הגדול, סאפ חושב על הסביבה. שירים ברבע זה קורה, זה חורר, אני עורר וזה מראה לכם שאני אומן מורה. זולל במרץ, מפתח, מטפח כרס, קודח הם בתגפת ונשאר עם כל החרס. במצר ארכיאולוגי למפגע אקולוגי, I'm not.